muziek. Abba, Father, save me from this hopelessness. God, my Father, help me fill this emptiness. I ran away from what I knew was true. I need to hear your voice and be close to you. Is all around me. Open up my lips so I can speak. Help me to stand, for I am weak. Don't let me fall away. Just like the grass withers away, and like the flower I will fade. Don't let me fall away. Muziek om de uitzending mee te beginnen. Zemar Levav, Don't Let Me Fall Away. Heer, houd mij vast. Kijk vandaag even op de website van radioisrael.nl en daar onderaan stonden de nieuwsberichten. En er stond zelfs ook een oud nieuwsbericht bij van een jaar geleden, namelijk de aankondiging dat ik Frontline Israël zou gaan doen. Nou, dus dat is inmiddels een jaar geleden. Dus ik heb Jack al gevraagd, waar is de koffie en gebak, want dat gaan we vieren. Maar gelukkig is er ook belangrijk nieuws en dat is de vraag van, wat is er nu eigenlijk gebeurd in Frankrijk? Wat is er uitgekomen? Nou, van de verschillende verslagen en artikelen die ik heb gelezen over de vergadering van 70 landen in Parijs. En let op, hè, 70 is het getal van de volheid. Dus dat staat voor de hele wereld die heeft vergaderd in Parijs. Waar wij als Pillar of Fire met meer dan 100 mensen bij aanwezig waren. En ik heb daarbij het verslag gekozen van de European Coalition for Israel. Om u te informeren over de uitkomsten van deze vergadering. Eigenlijk het gebrek aan uitkomsten. De organisatoren van de zogenaamde Parijse Vredesconferentie hebben gedeeltelijk verzet gekregen op deze slecht getimede internationale topconferentie. Slechts een paar dagen voor de inhuldiging van de nieuwe president van de VS en de beëdiging van zijn nieuwe regering in Washington. Zonder vertegenwoordigers van de nieuwe regering van de VS of van de twee partijen die direct betrokken zijn, de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit, bood de conferentie in wezen geen nieuwe concrete voorstellen over hoe het gestagneerde vredesproces in het Midden-Oosten weer opgestart kan worden. Het Franse initiatief kan in plaats daarvan een verschuiving in de wereldpolitiek hebben versneld door de Britse regering verder te vervreemden van Brussel. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson bleef bewust weg van de Parijse conferentie, maar hij gaf de Britse vertegenwoordiger duidelijke instructies om geen enkele verklaring over de conclusies te ondertekenen en gaf daarmee duidelijke aanwijzing waar de Britse loyaliteit zal liggen in de toekomst. Australië weigerde ook het slotdocument te ondertekenen. Canada en veel andere EU-lidstaten kozen ervoor om slechts lagere functionarissen naar de topconferentie te sturen in plaats van hun ministers van Buitenlandse Zaken. Ook de pas benoemde secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, koos ervoor om niet aanwezig te zijn. De gevolgen werden maandag opnieuw zichtbaar toen slechts één dag na de topconferentie in Parijs de 28 ministers van Buitenlandse Zaken binnen de EU elkaar ontmoetten in Brussel voor een eerder geplande vergadering van de Europese Raad, waar een lunch bestemd was om te discussiëren over de uitkomst van Parijse topconferentie. De Britse minister van Buitenlandse Zaken besloot het aanvaarden van de conclusies van de Parijse topconferentie door de buitenlandministers binnen de EU te blokkeren en bracht daarmee de EU verder in verlegenheid in een week die bedoeld was solidariteit binnen de EU en eenheid ten aanzien van het vredesproces te laten zien. Het Britse standpunt werd gedeeld door een handvol Oost-Europese landen. De vredesconferentie in Parijs mag gefaald hebben in zijn uitgesproken opzet om het vredesproces weer op gang te brengen, maar het heeft geholpen om de steun voor Israël aan de basis over de hele wereld te stimuleren, zei de oprichter-directeur van de ECI, Thomas Sandel, op dinsdagochtend in de verklaring in Stockholm, waar hij zou spreken voor het nationale parlement. Zweden bezet momenteel het roelerend voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De European Coalition for Israel is al weken bezig geweest om aandacht te vragen voor de topconferentie in Parijs door een actieve campagne op social media. Vele christenen reisden zondag naar Parijs via Pillar of Fire om steun te betuigen voor Israël, terwijl vele andere gebedssamenkomsten in kerken en bijeenkomsten werden georganiseerd over de hele wereld. En dat, daar heb ik ook van gehoord. En dan zie je de uitkomsten, denk ik, heerlijk. In de conclusies van de conferentie bevestigden de deelnemers, behalve het Verenigd Koninkrijk en Australië, hun steun voor een twee-staten-oplossing met een oproep aan de twee partijen die direct betrokken zijn in het vredesproces om elke regeringsvertegenwoordiger af te wijzen die dit doel niet deelt. Denk aan de nieuwe president Trump. Maar de tekst van de slotconclusie was afgezwakt na druk van de aftredende regering van de VS. Kritiek op de Israëlische nederzettingen werden in evenwicht gebracht door een uitspraak op te nemen dat Palestijns terrorisme en ophitsing moeten stoppen. Jeruzalem keurt de bouw van 671 woningen goed. De Jeruzalemse Commissie voor Planning en Bouw van Woningen heeft zondag de bouw goedgekeurd van 671 nieuwe woningen. Daarvan worden er 324 in het stadsdeel Ramot gebouwd, 174 in Ramot Shlomo en 68 in Pisgat Ze'ev. Ook komen er 105 nieuwe woningen in diverse Arabische stadsdelen, zoals Bet Hana en Wadi Jos. De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, zei na de bekendmaking van de bouwvergunningen: "We hebben 8 moeilijke jaren achter ons met Obama, die er steeds bij ons op aandrong om de bouw in Jeruzalem te bevriezen. Ook indien de stad Jeruzalem een bouwstop had ingesteld, had de regering in veel gevallen geen bouwvergunning gegeven en konden de woningen onder druk van de Amerikanen niet te koop worden aangeboden. Ik hoop van harte dat dit tijdperk nu voorbij is en we nu verder kunnen gaan met het ontwikkelen van Jeruzalem in het belang van alle burgers, Joden en Arabieren, om de soevereiniteit over Jeruzalem als verenigde hoofdstad van Israël te versterken en jonge echtparen een oplossing van het huisvestingsprobleem te geven. Het is goed om dat te doen," zei Barkat. En ik kijk regelmatig even op Messia Nieuws bij Vincent om te kijken of er weer een nieuwe blog is van Nine en of die inderdaad mooi genoeg is om op te nemen in Frontline Israël. En dat was ook deze week weer het geval. Er staat boven haar blog: Yeshua was een bouwvakker. Nou, hij heeft veel dingen gedaan en dit was er kennelijk één van. Opleidingen en studies, de maatschappij hecht er veel waarde aan. Wij ook. Gewoon omdat zo'n papiertje het leven makkelijker kan maken. Toch leren we onze kinderen dat er meer is. Dat wijsheid niet veel met opleiding te maken heeft, maar van de eeuwige komt. Tijdens mijn jaren als freelance tekstschrijver heb ik honderden mensen geïnterviewd. Verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden. Een van de eerste was een man uit Almelo die zijn viswinkel had uitgebreid. Een artikeltje waard. Beschroomd overhandigde de visboer mij een velletje waarop hij de geschiedenis van zijn bedrijf had geschreven. En hij zei onzeker, waarschijnlijk staat het vol spelfouten, want ik heb alleen maar de basisschool afgemaakt. En volgens mij zei hij zelfs u tegen mij. Ik, toen net 18 en een eerstejaars studentje journalistiek, voelde me daar zeer ongemakkelijk onder. Hij had een florerend bedrijf en ik kwam net kijken. Waarom zette hij mij op een voetstuk? Tegen onze kinderen zeg ik wel eens, wijsheid leer je niet op school. Daarvoor moet je bij de eeuwige zijn. Dat zie ik ook om me heen. Dat wijsheid niets te maken heeft met scholing, maar meer met het kennen van de eeuwige. In tegenstelling tot hoge opleidingen en de studies staat het werken met de handen helaas niet hoog aangeschreven in onze samenleving. In het vroegere Israël was dit wel het geval. Was het juist eerzaam om je handen te gebruiken? Diverse rabbies kenden een vak. Paulus, of Shaul, was bijvoorbeeld tentenmaker. Ook Yeshua heeft zelf een vak geleerd waarbij hij zijn handen moest gebruiken. Wist je dat hij een bouwvakker was? In de evangeliën wordt Jozef een timmerman genoemd. In de grondtekst staat het Griekse woord tekton, een woord dat meer omvat dan alleen timmerman. Het betekent ook bouwmeester, handwerksman en zelfs maker van liederen. In Galilea was niet veel hout beschikbaar. Iedereen die wel eens door Israël is gereden, weet dat het steenrijk is. Oftewel, rijk aan stenen. Waarschijnlijk ging Yeshua, net als alle andere Joodse jongeren, op 5-jarige leeftijd naar de synagoge om de Torah te bestuderen. Met behulp van de boeken van Mozes leerde hij lezen, schrijven en rekenen. Vaders hadden de taak om hun zonen een vak te leren, meestal het vak dat ze zelf ook uitoefenden. Zo leerde Yeshua van Jozef het vak van tekton, van steenhouwen, metselen en timmeren. Het is nog niet duidelijk wat onze kinderen later voor beroep kiezen. En dat is prima. We stimuleren hen altijd om zelf te blijven nadenken. Dat, ook al vertelt de maatschappij hun wat anders, hun waarde niet afhangt van een papiertje. Dat het eerzaam is om met je handen te werken. Dat echte wijsheid volgt uit het kennen van de schriften, van de eeuwige. Dat bouwvakker een beroep is om trots op te zijn. Nou, dat gezegd hebben, toen dacht ik bij mezelf, ja. Als je naar Yeshua kijkt, dan heeft hij dus best wel lang moeten werken met zijn handen. Want er staat heel weinig geschreven over Yeshua, over zijn jeugd. We weten dat hij natuurlijk in Bethlehem geboren is, dat hij moest vluchten naar Egypte, dat hij weer terugkwam, dat hij in Nazareth ging wonen, dat hij inderdaad zijn vader ging helpen. En dat hij op 12-jarige leeftijd even zoek was in, omdat hij in de tempel zat, omdat hij de dingen van zijn vader moest weten. Maar daarna lezen we er niks meer totdat hij zijn bediening aangaat. Maar wanneer ging hij zijn bediening aan? Hij was 30. Dus dat betekent dat we eigenlijk vanaf het moment van 12 jaar dat hij in de synagoge was en dat hij even kwijt was, nadat ze met een feest waren opgegaan vanuit Nazareth naar Jeruzalem, dat hij dus daarna nog 18 jaar heeft moeten werken. Want een priester, want ook Yeshua is, zeg maar, de hoge priester, zoals hij genoemd wordt, ook zijn bediening aangegaan toen hij 30 was. En over die 18 jaar weten we dus helemaal niks. Dus misschien heeft hij inderdaad wel met handen dik van eelt zijn boodschap verkondigd. Maar inderdaad, een nieuwe bediening. Hij was eerst een werker en werd later een visser. Maar wel van mensen. En uit de online versie van Israel Today heb ik een artikel van Aviel Schneider. En daar staat boven spelen met vuur. Het vuur dat door het beloofde land raast is niet alleen het letterlijke vuur van de bosbranden. Het figuurlijke vuur van terreurgolven, oorlogen en aanslagen teistert de smalle kuststrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee al vanaf het moment dat de kinderen van Israël terugkeren naar het land van hun voorvaderen. En nu dus in de vorm van brandstichting. 1700 brandhaarden in 5 dagen. Vuur begint altijd met een enkel vonkje. Niet alleen bij een bosbrand. In het Israëlisch-Arabische conflict worden de vuren opgestookt met haat en leugens. In de strijd om het Bijbelse erfrecht op het land wordt voortdurend olie op het vuur gegooid. Het gezegde, wie met vuur speelt zal zich eraan branden, is hier zeker van toepassing. Je kan en mag kritiek op Israël hebben, juist omdat het een vrij en democratisch land is. Maar vergeet niet dat Israël de enige multiculturele democratie in het Midden-Oosten is. Arabische landen haten Israël, maar niet omdat ze bezorgd zouden zijn over de Palestijnen. Als Arabische regeringen bezorgd zouden zijn over mensenrechten schendingen, dan zou dat ook in hun eigen landen het geval moeten zijn. De strijd is een fundamentele geestelijke strijd tussen de islam en het Bijbelse volk Israël. Stel je eens voor dat niet Israël, maar een islamitisch land de strook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee had opgeëist. Niemand zou het dan zien als een Palestijns probleem. Het Joodse volk is de vonk van dat conflict. Veel mensen in christelijke landen beseffen niet dat de Messias uit het Joodse volk voortkomt en dat God dit kleine land Israël daarvoor heeft uitgekozen. God zelf heeft het vuur tussen het volk Israël en de overige naties aangestoken. Hij heeft 4000 jaar geleden de kinderen van Israël als zijn volk uitgekozen en heeft gezegd dat hij ze boven alle naties op aarde zou verheffen. Dat maakte andere volken jaloers, net als de broers van Jozef. Ze werden jaloers toen hun vader Jacob Jozef voorttrok. Helse vuren braken los. Het bestaan van de Joden is een uitdaging voor alle volken. Israël wordt meer dan alle andere naties bekritiseerd. Alleen vorig jaar al werden er 20 VN-resoluties tegen het uitverkoren volk van God uitgevaardigd, tegenover maar enkele resoluties tegen Iran en Syrië, de vijanden van Israël in het westen, en in het oosten spelen met vuur. De profeet Zacharia verkondigde al dat God zijn volk en het land met een muur van vuur zal beschutten en in Jeruzalem zijn heerlijkheid zal tonen. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. En dat is een mooi moment om even ruimte te maken voor muziek. Grote kracht. de heerlijk pompeuze muziek. De Psalm Project en Israëls triomflied. Psalm 48 vers 2 zegt: groot is Hashem en zeer te prijzen in de stad van onze God, zijn heilige berg. En dat is een tekst die hoort bij het artikel Nieuwe Amerikaanse ambassadeur gaat in Jeruzalem wonen. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur David Friedman heeft aangekondigd dat hij bij zijn aantreden niet in de officiële ambtswoning van de ambassadeur in Herzliya zijn intrek zal nemen, dat is in Tel Aviv. In plaats daarvan gaat hij in een groot appartement wonen waarvan hij eigenaar is en is gelegen in de wijk Tal Biyeh aan de westkant van Jeruzalem. Het is niet helemaal duidelijk of deze beslissing te maken heeft met de belofte van president Donald Trump die hij deed tijdens een campagne waarin hij zei dat hij de Amerikaanse ambassade zou verhuizen naar Jeruzalem. Palestijnse functionarissen hebben gedreigd om het Israëlische-Palestijnse vredesproces voor dood te verklaren, zou de nieuwe regering deze belofte inlossen. Maar een aantal bronnen van de president hebben in de afgelopen weken gezegd dat Friedman deze belofte wel eens zou kunnen vervullen door het vestigen van het kantoor van de ambassadeur in de hoofdstad. Maar de rest van het diplomatieke personeel vestigt zich vooralsnog op het ambassadeterrein aan de Yarkon Street in Tel Aviv. Berichten in de media geven aan dat Friedman zijn rol als ambassadeur in februari zal gaan oppakken, maar dat hij door de staat nog beëdigd moet worden. Premier Benjamin Netanyahu en de voorstanders van de nederzettingen in Israël en de Verenigde Staten hebben zijn benoeming verheugd aanvaard. Dat kwam ook door uitgesproken steun van Friedman voor rechtse Joodse doelen in Israël. Maar tegelijk hebben liberale groeperingen in beide landen, democratische en republikeinse senatoren, onder druk gezet om zich te verzetten tegen zijn voordracht om diezelfde reden. Maar om zijn voordracht te kunnen blokkeren hadden alle democraten binnen de Senaat en minstens 3 republikeinen tegen zijn voordracht gestemd moeten hebben. En de recente geschiedenis leert dat dit niet is gebeurd. En het volgende bericht komt van Y News. Jeruzalem is ondeelbaar. In plaats van de hoofdstad van Israël te verdelen, moeten we die uitbreiden en zijn Joodse aanwezigheid versterken. Maar hoe? Maar alle Adumim annexeren met Jeruzalem zou een drastische invloed hebben op de demografie in de stad. Dat is de enige juiste respons op terrorisme. Even voor uw informatie, demografie gaat over de samenstelling en ruimtelijke verdeling van bevolkingsgroepen. Wanhopige stemmen gingen de afgelopen week op. Stemmen die oproepen tot de bouw van een scheidingsmuur in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Hoewel onbedoeld geven deze stemmen wel een zoete overwinning aan terreur. Waar een mes of een moorddadige truc ingezet wordt, wordt tegelijkertijd de grens van het aanvaardbare gepasseerd. En dat is ook de reden van hun voorstel. In het verleden waren de richtlijnen anders. Dan vervallen grenzen waar de gemeenschap is gevestigd. Maar vandaag de dag zijn we bang om te blijven in het land en willen we ontsnappen, onze problemen achterlaten, bij het hek of bij een muur en een virtuele werkelijkheid voor onszelf creëren. Dat hebben we in Libanon gedaan, maar dat is veranderd in Hezbollah-land. We deden dat in de Gazastrook, maar dat veranderde in Hamas. We deden dat in Judea en Samaria en dat veranderde in Fatah-land, voordat het weer onder Israëls gezag kwam door middel van Operation Defensive Shield. Nu willen ze dit mislukte model op Jeruzalem leggen en een muur bouwen in het hart van de stad. Verdeel Jeruzalem. En met deze muur proberen deze stemmen ook om de identiteitskaarten in te trekken en uitkeringen te blokkeren van honderdduizenden burgers van de staat, de Arabische inwoners in en rond Jeruzalem. Het is ondenkbaar dat mensen die een Israëlische identiteitskaart hebben in staat zijn om vrij rond te lopen en ongestoord aanvallen uit te kunnen voeren, aldus degene die deze tweedeling ondersteunen. Waarom 22 dorpen rondom Jeruzalem in stand houden die onder autoriteit van de stad vallen, vragen zij zich af. En veranderen Jeruzalem in een stad waarvan de meeste jongeren Arabier zijn? Dit zijn legitieme maar moeilijke vragen. Het antwoord op deze vragen is niet terugtrekken en daarmee terreur belonen, omdat degenen die Jeruzalem goed kennen weten dat er geen enkele manier is om af te scheiden van de verschillende bevolkingsgroepen die samen in één stad wonen. Tegenwoordig wonen Arabieren in Joodse wijken zoals Pisgat Ze'ev en Ramot Eshkol en inwoners van Jabal Mukaber werken in Oost-Tolpiot. Hoe kunnen we een scheiding aanbrengen in een stad waar Joden en Arabieren samenwonen en elke dag samenwerken? Hoe kunnen we deze twee populaties scheiden die opgenomen zijn in het ziekenhuis en naast elkaar liggen met Arabische en Joodse artsen die er zijn om elk mens te genezen? Dat is onmogelijk. Wie volhoudt dat dit mogelijk is, verkoopt een illusie die in werkelijkheid niet uit te voeren is. Arabieren in Jeruzalem kunnen niet hun bewegingsvrijheid en keuzevrijheid ontnomen worden. En we kunnen niet op basis van ras hun burgerschap intrekken. Het is zo raar om te zien hoe linkse mensen die zich sterk maken voor mensenrechten een dergelijke immorele actie ondersteunen. We kunnen en moeten het staatsburgerschap van individuen die terreur ondersteunen intrekken. Maar de meeste Arabieren in Jeruzalem staan helemaal niet achter terreur. Aan de andere kant moeten we een educatieve revolutie ontwikkelen in de Arabische onderwijsinstellingen in de stad. Vechten tegen oproer, zelfbeschikking stimuleren door het voorbereiden en het invoeren van wetgeving en te investeren in infrastructuur. We moeten onze problemen oplossen in plaats van ze onder de muur te vegen. De demografische problemen kunnen op de tegengestelde manier worden opgelost. In plaats van Jeruzalem te verdelen, het uit te bouwen en het te versterken door een Joodse overheersing. Hoe? Annexeer maar alle Adomim met Jeruzalem en het zal een dramatisch effect hebben op de demografie in de stad. Dit is het enige antwoord op terreur. In plaats van dat terroristen en hun aanhangers snoepjes uitdelen op straat en willen zien dat de Joden Jeruzalem ontvluchten. Dat in plaats daarvan Jeruzalem zal worden uitgebreid door Joden die de stad gaan bewonen. Tegen iedereen die van Jeruzalem houdt zou ik alleen maar willen zeggen dat het nu tijd is om de stad te bezoeken en de Joodse aanwezigheid te vergroten. Aan de betoverende Oost-Talpiot-promenade, in de steegjes van de oude stadsmarkt, in de musea, in de cafés en in de bioscopen. Het vriest momenteel in Jeruzalem, maar het verwarmt je hart om rond te lopen in een wel samengevoegd en verenigd Jeruzalem. En toen ik hier zo over aan het nadenken was, toen moest ik denken aan een half Jeruzalem. Half Jeruzalem voor de Joden, half Jeruzalem voor de Arabieren. En ineens die twee helften, toen dacht ik bij mezelf, maar dat is helemaal niet levensvatbaar. Dus, en dan denk ik, waarom doet deze levenloze situatie mij zo denken aan de eerste rechtspraak van Salomo, waaruit de wijsheid bleek die hij van God gevraagd had en ontvangen had. Immers twee hoeren kwamen bij Salomo met een levende zuigeling. De vrouw die hem vasthield, een kwaadaardige vrouw, claimde dat het kind van haar was. En de andere vrouw zei dat het kind verwisseld was met een dood kind. De vrouw die het levende kind vasthield, had haar kind verstikt tijdens haar slaap. Haar fout ontdekt en haar dode kind verwisseld voor het levende kind van haar collega en buurvrouw. En wat zei Salomo? Breng mij een zwaard en hak het kind in tweeën en geef ze elk de helft. En de boosaardige vrouw had inderdaad genoegen genomen met het halve kind. Maar de echte moeder had omwille van het leven van haar kind het weg willen geven aan de boosaardige. Ik zie als door een Salomons oordeel Jeruzalem in tweeën gehakt. Beide helften kunnen niet zelfstandig tot bloei of tot leven komen. Er heerst een diepe verdeeldheid en vijandschap in de stad die nergens wordt genoemd in de Koran. Maar wel meer dan 900 keer als Jeruzalem en Sion in de Bijbel. En juist om deze stad weer tot bloei te laten komen, tot leven te laten komen, vanwege de op handen zijnde komst van de Messias, zal er wereldwijd een diepe verdeeldheid zijn en vijandschap over deze stad. En waarom? En dat is al eerder gezegd, omdat het een geestelijke strijd is. De boze doet er alles aan om, enerzijds, de komst van de Messias te verhinderen door een diepe verdeeldheid te zaaien, terwijl IS de wereld teistert om het moment van de komst van een Messias te versnellen. En wie is dat dan? Hoe dan ook. Zacharia 12 vers 3 is heel duidelijk. Wat er met de volken gebeurt die zich vergrijpen aan Jeruzalem. Het zal hen slecht vergaan. En voordat onze Messias terug is, geloof ik dat Jeruzalem weer één zal zijn. En dat God misschien wel een boze geest door de straten van Jeruzalem, de Gazastrook en de Westbank stuurt. Zodat Arabieren zich in totale hysterie en angst het land verlaten en zich tegen elkaar keren. Als je het woord kent, dan weet je dat God dat in het verleden wel vaker gedaan heeft. Om zo uitkomst te bieden in de strijd tegen de vijand. En dan is het tijd voor een kopje koffie. Ga ik even muziek draaien. Ah. Van God Yisrael Yeshua Shah. En dat betekent zoveel als And all Israel will be saved. Ja, het volgende artikel is een blog van Ruben Ridderhof van Christen voor Israël. En ik vond het een heel mooi stuk omdat ik het heel herkenbaar vond. Toen ik zelf in 2015 met mijn vrouw over de straten van Jeruzalem liep. En daar mensen tegenkwam die zo aan het evangeliseren waren. Waarvan ik dacht, ja, is dit nou waar wij hiervoor zijn? Of moeten we hier gewoon de geur van Christus verkondigen door liefde en begrip en vergeving te vragen? En dit is een heel mooi artikel wat daar zo mooi bij aansluit. En hij schrijft, ik herinner me nog goed mijn vrome afwegingen toen ik voor het eerst orthodoxe Joden zou gaan ontmoeten in Jeruzalem. Heer, bad ik, laat mij een geur van Christus zijn. De daaraan ten grondslag liggende overweging was dat naar mijn idee de orthodoxe Joden van God los zouden leven en dat mijn levende relatie met Gods Zoon als een kostelijk parfum de door Paulus beschreven jaloezie zou opwekken. Om een lang verhaal kort te maken, zo denk ik niet langer. En ik zie dat als een van de belangrijkste dingen die ik van Israël heb mogen leren. Mijn vooronderstellingen klopten niet. De zaak is, dat blijkt overigens in talloze gevallen zo te zijn, dus misschien is dat alleen al een goede les, om niet te vaak op je eigen vooronderstellingen af te gaan. Wat wil het geval? Wij werden aan het begin van de Shabbat uitgenodigd om mee te gaan naar de synagoge. Het bleek een wat armoedig zaaltje, gevuld met in donkere kaftans gehulde, langbebaarde en beschempeld glazen brilde mannen, die in het voor mij onverstaanbaar Hebreeuws hun gebeden prevelden. Kom je daar binnen in je pantalon en blouseje, met je kortgeschoren koppie, zonder een woord Hebreeuws te kennen? Laat ik het zo stellen, je voelt je niet echt thuis. Terwijl we zo de banken inschoven en ongemakkelijk lichtjes meedeinden en gingen zitten en staan, wanneer het kennelijk gebruikelijk was om zo min mogelijk op te vallen, kreeg ik van een volkomen vreemde man een vertaald gebedenboek in handen gedrukt, opengevouwen op de juiste bladzijde. En hij wees me aan wat er op dat moment gebeden werd. De eerste positieve verrassing. De Joodse gebeden zijn echt prachtig. De lof die God wordt toegebeden. De veelheid aan woorden om Gods grootheid en goedheid te beschrijven. Het liet op mij een hele sterke indruk achter dat het Joodse volk zijn naam eer aan doet en Gods lof sterk in het vizier heeft. Daar kunnen we als kerk nog heel wat van leren met al onze ik-liedjes. Aan het einde van de dienst hoopte ik ongezien het zaaltje uit te kunnen schuifelen, maar voordat ik me uit de voeten kon maken, werd ik aangesproken door een wildvreemde Jood, een oudere man met roodgrijzend haar, die me in het Hebreeuws begon aan te spreken. Tja, wat zeg je dan? Mijn Hebreeuws strekt zich gelukkig zo ver dat ik kan zeggen, ani lo medaber ivrit. Ik spreek geen Hebreeuws. Maar dit ontmoedigde de man niet. Er werd een Engels sprekende Jood bijgeroepen om te vertalen en die wist me duidelijk te maken wat deze aanhoudende man van me wilde. Het duurde een momentje voordat tot me doordrong wat het geval was. Deze man nodigde me uit om met hem mee te gaan, naar huis, om te gaan eten. En als we wilden logeren, was dat ook wel mogelijk. Toe maar. Ik heb mijn geheugen moeten afspeuren naar de laatste keer dat me in de kerk zoveel gastvrijheid werd aangeboden door een vreemde. Oh ja, dat is nooit gebeurd. De daaropvolgende dagen is me beetje bij beetje duidelijk geworden in het alledaagse leven en de gesprekken die ik mocht voeren met deze Joden, dat mijn lekkere christelijke geurtje maar bleek afstak bij wat ik maar, om in de luchtige stijl van deze column te blijven, O de Messias noem, die ik bij het Joodse volk heb mogen opsnuiven. Het leven naar de Torah, het woord van God zoals dit bij deze Joodse mensen gebruikelijk is, maakte mij duidelijk dat zij Christus, zoals de Griekse vertaling hen noemt, zelfs beter kennen dan ik. En daar kreeg Johannes, het woord is vlees geworden, plotseling betekenis. Een geweldige les. Ja, het is meerdere journalisten opgevallen dat de inauguratiespeech van Donald Trump wel heel erg afwijkt van wat er daarvoor gebeurd is door andere presidenten. En het artikel kopt in met: President Trump plaatst strijd tegen het radicaal-islamitisch terrorisme centraal in zijn inauguratiespeech. In een onomwonden appel heeft de nieuwe president van Amerika beloofd om banden met historische oude allianties te versterken en citeert de Bijbel met: zie hoe goed en lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. En dat staat in Psalm 133 vers 1. In een krachtige, compromisloze inauguratiespeech zette de Amerikaanse president Donald Trump de strijd in tegen islamitisch extremisme en hij zette dat centraal in zijn buitenlandse politiek toen hij vrijdag aantrad en zwoer hij om te werken met bondgenoten om de jihadistische dreiging te vernietigen. We zullen de oude allianties versterken en nieuwe vormen. En de beschaafde wereld verenigen tegen het radicaal-islamitisch terrorisme, dat we volledig uit zullen roeien van deze aarde, verklaarde hij. Verwijzend naar de islamitische terreurdreiging in een taal die zijn voorgangers altijd vermeden te gebruiken. Deze focus komt sterk overeen met die van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die in zijn tweet feliciteerde met: mijn vriend president Trump, nog voordat de 45e president was beëdigd. Trumps voorgangers George W. Bush, die Afghanistan was binnengevallen en het Taliban-regime had verdreven, en Barack Obama, die opdracht had gegeven tot de inval waarbij Osama Bin Laden werd gedood, hadden ook gevochten tegen het extremisme. Maar Trump gaat met zijn taalgebruik nog een stap verder dan deze beiden, wat suggereert dat hij de strijd ziet als een strijd tegen de beschaving van Amerika en de dreiging die voortkomt uit islamitische geloof. En waar anders in een algehele reden gesproken wordt over beleid, deed hij hier een gelofte om nieuwe allianties te vormen tegen het terrorisme. En dat doet vermoeden dat hij van plan is om samen te werken met het Rusland van Vladimir Poetin. Moskou heeft troepen ingezet om het regime van Syrië, Bashar al-Assad, te beschermen tegen islamitische opstandelingen. Maar de regering van Obama stelde dat hun brute tactiek ver afstond van de meer gematigde en dat deze tactiek wind in de zeilen was voor de extremistische islamitische staat. De ochtend afsluitend met een inaugurele rede van pracht en praal stond Trump voor een uitgestrekte menigte op de trappen van het Capitool en werd hij beëdigd als de 45e president van de Verenigde Staten. Zijn aanstelling zorgt ervoor dat voor het eerst in 8 jaar de Republikeinen aan de macht zijn in het Witte Huis. Hij beloofde te leiden in wat hij noemde de macht terug te geven aan het volk en te leiden in een grote nationale inspanning om ons land weer op te bouwen en haar beloften te herstellen. Dit moment is jouw moment, zei hij. De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet meer vergeten worden, beloofde hij in zijn inaugurele reden. Hij zwoer: vanaf deze dag zal het zijn eerst Amerika en alleen Amerika. Elke beslissing over handel, belastingen, immigratie, buitenlandse zaken zal worden genomen in het voordeel en in het belang van Amerikaanse arbeiders en Amerikaanse gezinnen. We moeten onze grenzen beschermen tegen de verwoestingen door andere landen die onze producten maken. Het ons van onze bedrijven stelen en onze banen wegvagen, zei hij. Onder zijn presidentschap zullen vriendschap en het goede zoeken met andere landen van de wereld centraal staan. Maar we doen dat onder voorwaarde dat alle volkeren het recht hebben om hun eigen belangen voorop te stellen. We zullen niet proberen om onze manier van leven op te leggen aan wie dan ook, maar om het te laten stralen als een lichtend voorbeeld. We zullen stralen voor iedereen die volgt. We zullen oude allianties versterken en nieuwe vormen en de beschaafde wereld verenigen tegen het radicaal-islamitisch terrorisme, dat we volledig van deze aarde zullen wegvagen. En de grondslag van onze politiek zal bestaan uit loyaliteit aan de Verenigde Staten van Amerika. En door trouw aan ons land zullen we onze loyaliteit bij elkaar herontdekken. Als je je hart opent voor vaderlandsliefde, is er geen ruimte voor vooroordelen. De Bijbel vertelt ons: zie hoe goed en lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Hij sloot zijn toespraak af met de herhaling van de belofte die in zijn campagne voor het presidentschap centraal stond, namelijk om Amerika weer geweldig te maken. Trump stak zijn duimen op, maakte een vuist en zei dankjewel, terwijl hij naar het spreekgestoelte liep voor het afleggen van de eed, nadat Friese president Mike Pence dat al eerder had gedaan. Vooruitlopend op de beëdigingsceremonie werden Trump en zijn vrouw Melania in het Witte Huis begroet door president Barack Obama en Michelle Obama voor een traditioneel besloten vergadering van de scheidende en aantredende presidenten en hun echtgenoten. Dan nog even poseren voor foto's op de trappen van de North Portico van het Witte Huis, waar de echtparen knuffels eens uitwisselden en Barack Obama nog wat informatie uitwisselde over de te houden protocollen. Trump heeft toegezegd om veel van het belangrijkste binnenlandse en nationale veiligheidsbeleid van Obama om te gooien. Met inbegrip van Obamacare door het zetten van 1 handtekening. En het recht om een muur te bouwen langs de hele Amerikaans-Mexicaanse grens. Maar hij gaf niet veel informatie over hoe hij van plan is om zijn agenda te verwezenlijken door het afgeven van tegenstrijdige signalen. Mensen stroomden naar de hoofdstad van het land voor de inaugurele festiviteiten. Sommigen droegen rode hoeden, versierd met Trumps campagneslogan Make America Great Again. Maar als teken van de diepe verdeeldheid dat door Trump veroorzaakt was tijdens zijn strijdlustige campagne, boycotten tientallen democratische wetgevers de beëdigingsceremonie in het Capitool. Een democraat die er wel bij was, was Hillary Clinton, Trumps rivaal tijdens de campagne. Met een strakke glimlach nam ze plaats bij de andere hoogwaardigheidsbekleders en samen met haar man de voormalige president Bill Clinton. Alle levende Amerikaanse presidenten waren aanwezig bij de beëdigingsceremonie met uitzondering van de 92-jarige George H.W. Bush die afgelopen week met een longontsteking in het ziekenhuis was opgenomen. Zijn vrouw Barbara werd vanwege ziekte ook opgenomen in het ziekenhuis. Na het afleggen van de eed was het voor Trump tijd om te genieten van een feestelijke lunch met de wetgevers en liep over de Pennsylvania Avenue en kwam daarbij ook langs het pas geopende Washington Hotel. Ondertussen waren de werknemers van het Witte Huis bezig met het hectische proces om de Obamas te verhuizen en het Witte Huis voor te bereiden voor de bewoning van nieuwe bewoners. Trump nodigt Netanyahu uit in Washington. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu uitgenodigd in Washington voor een bespreking in februari. De twee hadden zondag voor het eerst telefonisch contact. Trump sprak van een heel fijn telefoontje. Ook Netanyahu liet aan journalisten weten dat het een warm gesprek was. In het telefonisch contact spraken ze over de nucleaire afspraken met Iran, het vredesproces van Israël met de Palestijnen en andere kwesties. Een datum voor de ontmoeting volgt de komende dagen. Op de vraag of de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël ook was besproken, gingen beide leiders niet op in. Eerder liet de woordvoerder van het Witte Huis weten dat de gesprekken over de verhuizing van de diplomatieke post van Tel Aviv naar Jeruzalem nog in een zeer pril stadium verkeren. Tijdens zijn campagne pleitte Trump ervoor om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Officieel erkennen de Verenigde Staten en andere landen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De zeggenschap over Jeruzalem is een belangrijk twistpunt tussen de Israëli's en de Palestijnen. De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, liet direct na zijn nominatie vorige maand door Trump al weten dat hij de diplomatieke post naar Jeruzalem zal verhuizen. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder, want stel nu dat dat gaat gebeuren. Het is al heel lang opgenomen als voorwaarde dat de ambassade weer terug gaat naar Jeruzalem. Want al die ambassades zijn vertrokken, van alle internationale landen zijn vertrokken uit Jeruzalem onder druk van de Arabieren en met de dreiging dat ze dan de olie zouden boycotten. En zo is dus ook in Jeruzalem de Amerikaanse ambassade vertrokken. Maar wat nu als die ambassade weer terugkomt? Want alle ambassades die nu in Tel Aviv gevestigd zijn, daarvan wordt gezegd door de Palestijnen, ja maar kijk, Tel Aviv is de hoofdstad van Israël, want daar zijn alle ambassades gevestigd. En met het terugkeren van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, wordt dus ook door Amerika erkend dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël en niet van de Palestijnen. Ik ben heel benieuwd, maar zal u uiteraard op de hoogte houden als daar ook iets over te melden valt. Barry en Batja Sigal, conform Matthäus 23, vers 39, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, Baruch Abba Beshem Adonai. In dit laatste onderwerp in Frontline Israël zal waarschijnlijk voor mij het moeilijkste onderwerp worden, want dit heeft te maken met een aantal Hebreeuwse teksten waarin ik niet geoefend ben om ze uit te spreken. En dus dat betekent dat u me maar moet vergeven op het moment dat u wel Hebreeuws spreekt en mijn taalfouten daarin hoort. Maar ik doe mijn best, want ik vind het wel een heel bijzonder artikel. Want er staat namelijk boven, dat komt van Breaking Israel News, hoe de komst van de Messias in het Hebreeuws te zegenen. En dat wordt voorafgegaan door een tekst uit Zefanja 3 vers 9. En daar staat: voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Nou, dat is een moment waar wij natuurlijk als gelovigen uit de volken met smart naar uitzien, dat we samen optrekken. Een van de basisprincipes van het Jodendom is het geloof dat de Messias, de Mashiach, ieder moment kan komen. Elke dag kan komen, zelfs 3 keer per dag bidden orthodoxe Joden dat alles wat nodig is voor de komst van de Mashiach spoedig zal gebeuren. Dit omvat ook de inzameling van het Joodse volk vanuit alle hoeken van de wereld terug naar het Heilige Land. Maar ook het herstel van religieuze rechtbanken, een einde aan de goddeloosheid, zonde en ketterij. Het belonen van de rechtvaardigen, de herbouw van het heiligdom in Jeruzalem en het herstel van de tempeldiensten in de herbouwde derde heilige tempel in Jeruzalem. Joden en christenen hebben vaak niet door dat de Mashiach een centraal thema is in het traditionele Jodendom. Aldus Ronnie Sigal, wetenschappelijk adviseur van The Israel Institute of Biblical Studies. En dat is een online taalacademie die gespecialiseerd is in Bijbels Hebreeuws voor Breaking Israel News. Dit, zegt hij, is deels te wijten aan het feit dat Mashiach niet expliciet wordt genoemd in de Torah. Echter, er zijn verschillende verwijzingen naar het einde der dagen, de zogenaamde Acharit HaYamim, die volgens onze geleerden verwijst naar het Messiaanse tijdperk. Mashiach betekent letterlijk de gezalfde. De Mashiach zal een wereldwijd erkende leider en koning zijn, waarvan zijn erkenning wordt bevestigd door gezalfd te worden met olie. Het Joodse idee van de Mashiach is dat deze mens, let wel mens, de wereld tot de erkenning van die ene God zal leiden, legt Sigal uit. Daarnaast onderwijzen de wetenschappers dat er in elke generatie een potentiële Mashiach is geboren. En daarom is het de plicht van alle Joden om de bijzondere zegeningen te leren die uitgesproken zullen worden bij zijn komst. En in totaal zijn er 7 zegeningen. Nou, dit is dan ook het moment dat u mij maar moet verontschuldigen als ik het niet goed uitspreek, want ik vind het wel heel mooi om het wel te proberen. En de eerste is als volgt: de zegen om uit te spreken wanneer men hoort dat Mashiach is aangekomen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hatov vehame teif. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die goed is en goed doet. Zegen 2, de zegen die uitgesproken wordt wanneer 600.000 van het Joodse volk of meer verzamelen in die ene plaats om de Mashiach te begroeten. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam gagam harazim. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die alle geheimen kent. De derde zegen. De zegen die uitgesproken wordt bij het zien van de herbouwde derde heilige tempel in Jeruzalem. Maar er staat nog iets bij. Er staat namelijk letterlijk bij het zien dat een Joods gezin in Israël weer de rechtmatige eigenaar wordt van zijn huis. En als dit dan inderdaad uitgehaald kon worden, dan betekent het ook dat onze Bijbel wel heel erg plat vertaald is en dat we heel veel missen in dat prachtige woord van God. Maar goed, de derde zegen. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam matziv gvul almanach. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die een weduwe binnen haar grenzen brengt. En de volgende zegeningen, de volgende 4, worden opgezegd bij het feitelijk zien van de Mashiach. En de 4e is Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Shechalak mekevodo le re'af. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die zijn eer geeft aan hen die hem vrezen. De 5e zegening luidt Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Shechalak mechacha matein le re'af. En dat betekent: gezegend zijt gij, Heer, onze God, koning van het heelal, die wijsheid heeft gegeven aan hen die hem vrezen. De zesde zegening luidt: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam goel Yisrael. Gezegend zijt gij, Heer, onze God, koning van het heelal, die Israël verlost. En als laatste de zevende zegen, het getal van de volheid. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehegianu vekimanu vehige yahu lezeman hazeh. En dat betekent: gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die ons het leven heeft gegeven en ons onderhouden hebt tot op dit moment om deze gebeurtenis te kunnen meemaken. Zeven prachtige zegeningen. Deze zegeningen in het Hebreeuws uit je hoofd leren helpt ons om de op handen zijnde komst van de Mashiach een realiteit te maken in ons leven, deelde Sigal met Breaking Israel News. Die geweldige tijd in de wereld zal worden gekenmerkt door de wereldvrede en coexistentie, en het kan zomaar in onze tijd gebeuren. En ik hoop dat u er dan samen met mij naar uitziet. Dat we inderdaad samen mogen proclameren voor die grote koning. Die koning van Abraham, Isaac en Jacob. Die koning van Israël en onze koning. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik wens u voor nu God zegen toe. Maar bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een automobilist die in Melbourne op voetgangers inreed, wordt 5 keer moord ten laste gelegd. De 26-jarige Dimitrios Kakazoulas reed onder meer een jongetje van 3 maanden in een kinderwagen dood en een meisje van 10 jaar. De man is een bekende van de politie en was vrij op borgtocht. Ook 2 mannen van 25 en 33.